وذكر اور ذکر کیجئے اخا عاد، عاد کے بھائی کا. عاد کے بھائی؟ جی ہاں. کون تھے؟ ہود علیہ السلام. ان کو اپنی قوم کا بھائی کیوں کہا گیا؟ کیونکہ بھائی خیر خواہ رشتہ ہے نا، تو وہ اپنی قوم کے لیے ایک بھائی جیسے جذبات رکھتے تھے. اذ انذر قومہ بالاحقاف، جب اس نے اپنی قوم کو خبردار کیا احقاف میں. احقاف حقف کی جمع ہے، اس کا معنی ہے ریت کا بلند اور مستطیل ٹیلا. مستطیل کس کو کہتے ہیں؟ ریکٹینگولر کو، یعنی ریت کا ٹیلا جو اونچا بھی ہو لیکن شیپ میں وہ لمبا ہو چوڑائی کی نسبت. بعض نے اس کو معنی پہاڑ اور غار کا بھی کیا ہے. حضرت ہود علیہ السلام کی قوم آد اولا کے علاقے کا نام ہے جو یمن کے قریب تھا. یہاں ان کا شاندار تمدن تھا اس علاقے میں، لیکن جب ان پہ عذاب آیا تو وہ سارا تمدن ریت کے ٹیلوں میں بدل گیا. انہوں نے اپنی قوم کو اپنے علاقے میں خبردار کیا. وقد خلت النذر، حالانکہ تحقیق گزر چکے تھے بہت سے خبردار کرنے والے. من بین یدیہ ومن خلفہ، ان سے پہلے بھی اور ان کے بعد میں بھی. نذر یہاں نذیر کی جمع ہے، یعنی بہت سے ڈرانے والے، ہدایت دینے والے ان سے پہلے بھی آئے تھے اور ان کے بعد بھی آئے. ان سب نے آ کے ایک ہی پیغام دیا، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تمہارے بارے میں اس بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اچھا، یہاں پر آپ دیکھیے کہ ہر پیغمبر نے آ کے لوگوں کو اللہ سے جوڑا، اس کی عبادت کے لیے کہا اور شرک سے بچنے کے لیے کہا، کیونکہ شرک ساری برائیوں، سب خرابیوں کی جڑ ہے، فساد عظیم ہے. اور یہاں قیامت کے دن کو بڑا دن کیوں کہا گیا؟ ایک تو یہ کہ وہ بہت طویل ہوگا، دوسرا یہ کہ اس میں بہت ہولناکیاں ہوں گی. تو ہولناکی کا وقت ویسے ہی بہت لمبا لگتا ہے، یعنی جس وقت میں کوئی مصیبت آ رہی ہو. مثلا آپ دیکھیں کہ ہم گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، لیٹے رہتے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا، کبھی خیال ہی نہیں ہوا کہ کتنا وقت گزر گیا. خدا نہ خواستہ زلزلہ آ رہا ہو تو وہ لمحہ لمحہ کتنا لمبا ہو جاتا ہے. قالو، ان سب نے کہا، اجئتنا، کیا تم آئے ہو ہمارے پاس؟ لتأفکنا عن آلہتنا، تاکہ تم ہمیں ہمارے الہوں سے پھیر دو، روک دو، ہٹا دو. تأفکنا کا لفظ جو ہے یہ الف کاف سے ہے، یعنی افق سے ہے. اس کا معنی کیا تھا؟ جھوٹ. جھوٹ میں بھی کیا ہوتا ہے؟ بات کو پھیر دیا جاتا ہے. تو تأفکنا عن آلہتنا، یعنی تم ہمیں ہمارے الہوں سے برگشتہ کرنا چاہتے ہو، پھیرنا چاہتے ہو. فأتنا بما تعدنا، لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو. ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم واقعی سچے ہو تو عذاب لے آؤ. قال انما العلم عند اللہ، وہ بولے کہ بے شک علم اللہ کے پاس. کس چیز کا علم؟ عذاب کا علم، کہ کب آئے گا، دنیا میں آئے گا یا نہیں آئے گا، یا دنیا میں آئے گا یا آخرت میں آئے گا، یہ سب اللہ کو پتا ہے. وابلغکم ما ارسلت به، اور میں پہنچا رہا ہوں تم کو جس کو دے کے میں بھیجا گیا ہوں. ولکنی اراکم قوما تجہلون، لیکن میں دیکھتا ہوں تم کو کہ ایک ایسی قوم ہو جو جہالت برت رہی ہے، یعنی مجھ سے عذاب کا مطالبہ کر کے تم عقل مندی کا ثبوت نہیں دے رہے، جہالت برت رہے ہو. جو میں کہہ رہا ہوں وہ سنتے نہیں ہو، سمجھتے نہیں ہو، اور اپنی منوا رہے ہو، اور منوا بھی کیا رہے ہو، انتہائی نادانی کی بات ہی، عذاب لے آؤ. فلما رأوہ، پھر جب انہوں نے دیکھا اس کو، یعنی عذاب کو، عارضاً بادل کی شکل میں، مستقبل اودیتہم، جو ان کی وادیوں کی طرف آ رہا تھا. قالوا ھذا عارض ممطرنا، خوش ہو کے کہنے لگے، یہ دیکھو بادل آ گیا جو ہم پہ می برسائے گا، بارش آئے گی. عارض اس بادل کو کہتے ہیں جو ابتدا میں آسمان کے کناروں پہ دیکھا جاتا ہے، پھر پھیل کے سارے آسمان پہ چھا جاتا ہے. بل ہوا مستعجل تم بھی، تمہیں کیا خبر، یہ بارش برسانے والا بادل نہیں آ رہا، یہ وہی چیز آ رہی ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے. ریحن، ایک ہوا ہے، فیہا عذاب علیم، جس میں دردناک عذاب چھپا ہوا ہے. کہا جاتا ہے کہ عرصہ دراز تک ان کے علاقے میں خشک سالی رہی، سخت گرمی پڑی. تو بہت دن بعد جب انہوں نے بادل دیکھا تو بہت خوش ہوئے، چونکہ بارش کے ترسے ہوئے تھے، تو جو ہی کالی گھٹا اٹھی تو خوشی سے جھوم اٹھے. انہیں کیا توقع ہوئی کہ اب خوب بارش برسے کی اور مزہ کریں گے، لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ انتہائی تیز رفتار بادل ایک سخت طوفان میں بدل جائے گا، ایسی ہوا میں بدل جائے گا جو کئی دن تک انہیں پٹخاتی رہے گی. کیونکہ قرآن پاک کی دوسری آیات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کو تباہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھکرتی ہوئی ہوا بھیجی تھی. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. آد کو ٹھنڈی سرکش ہوا سے تباہ کیا گیا تھا. تو یہاں بادل کی بات ہے، تو بادل اور ہوا ساتھ ساتھ ہی ہوتے ہیں. ہوا آتی ہے تو بادل آتا ہے، بادل آتے ساتھ ہوائیں ہوتی ہیں. تو جو ہی وہ قریب آیا، یعنی پہلے تو وہ آسمان کے کناروں پہ پھیلا، تو جب ان کی طرف آنے لگا چل کے تو بہت خوش ہوئے. اور پھر وہ بادل تو کیا اتنی شدید قسم کی آندھی چلی کہ جو سخرہا علیہم سبع لیال و ثمانیہ ایام، 7 رات اور 8 دن ان پہ مسلط رہی. ان کے گھروں میں دراڑیں پڑ گئیں، ان کے جانور تک مر گئے، خود بھی ختم ہو گئے. یہ سب تفصیلات پیچھے گزر چکی ہیں. حود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا بھی کہ یہ بادل نہیں ہے، بارش نہیں ہوگی، یہ تو عذاب آ رہا ہے تم پہ. ایسی ہوا چلے گی کہ جس میں دردناک عذاب ہوگا. تو دمر کل شیء بامر ربها، اپنے رب کے حکم سے ہر چیز ہلاک کر دے گی. اور اس نے ایسا ہی کیا. فاصبحوا لا یرى الا مساکنهم، تو انہوں نے صبح اس حال میں کی کہ ان کے گھروں کے سوا کوئی چیز نہ دکھائی دیتی تھی. کذلک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح ہم مجرم قوم کو بدلہ دیا کرتے ہیں. جیسے ان پر عذاب آیا، ایسے ہی دوسرے مجرم قوموں پر عذاب آ سکتا ہے. یہ جو کذلک ہے نا، یہ بہت ہلا دینے والا ہے. اسی طرح، کس طرح؟ جس طرح قوم عاد پہ عذاب آیا. کیا عذاب آیا؟ بادل نظر آیا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بادلوں کو آتا دیکھتے تھے تو پریشان ہو جایا کرتے تھے. کیونکہ کذلک نجزی القوم المجرمین، کہ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے وہ بادل انسانوں کے لیے فائدے کی بجائے عذاب کا ذریعہ نہ بن جائیں. حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ سے پوچھا کہ لوگ تو بادل دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ بارش ہوگی، لیکن آپ کے چہرے پہ اس کے برعکس تشویش کے آثار نظر آتے ہیں. تو آپ نے فرمایا، عائشہ، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہ ہوگا، جبکہ ایک قوم ہوا کے عذاب سے ہی ہلاک کر دی گئی. اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر کہا تھا، یہ وہ بادل ہے جو ہم پہ بارش برسائے گا. بخاری کی روایت ہے. تو جب تیز ہوا چلتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک خیرها وخیر ما فیها وخیر ما ارسلت به واعوذ بک من شرها وشر ما ارسلت به. کیا معنی اس کا؟ اے اللہ، میں اس کے خیر کا سوال کرتا ہوں اور جو اس کے اندر ہے اور جس خیر کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے، اور میں اس کے شر سے اور جو شر اس کے اندر ہے اور جس کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے، اس سے تیری پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں. اور جب آسمان پہ بادل گہرے ہو جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، ایک خاص طرح کی کیفیت آپ پہ طاری ہو جاتی، آپ بے چین ہو جایا کرتے تھے. کبھی باہر نکلتے، کبھی اندر داخل ہوتے، کبھی آگے ہوتے، کبھی پیچھے ہوتے. جب بارش ہو جاتی پھر اطمینان کا سانس لیتے. کیونکہ بادلوں سے برسنے والی چیز، آنے والی چیز تو ایسی ہے نا کہ انسان اس کا کوئی توڑ بھی نہیں کر سکتا. اگر آپ دیکھیں کہ بارش برسنے لگے اور رکے نہ، تھمے نہ، سب کو ڈبو دے، جیسے قوم نوح پہ ہوا تھا، کیا کوئی کر سکتا؟ کہاں جا سکتا؟ کہاں پناہ مل سکتی؟ جب ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو غلط کاموں میں استعمال کرتے ہیں تو اللہ کی یہ آئی ہوئی نعمتیں بھی نعمتوں کی بجائے عذاب بن سکتی ہیں. اچھا، یہ جو خاص بات ہے، تو دمر کل شیء بامر ربها فاصبحوا لا یرى الا مساکنهم، اس ہوا سے ہر چیز تباہ ہو جائے گی سوائے گھروں کے. اور آپ دیکھیں کہ آج انسان نے اپنے لیے عذاب اور تباہی کے ایسے اسباب مہیا کر رکھے ہیں. نیوٹرون بم کے گرنے سے بھی ایسی ہوا چلتی ہے کہ جس سے تمام جانور مر جائیں، انسان مر جائیں، لیکن عمارتوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے. کیونکہ اس سے ایسی ریز نکلتی ہے جس سے آکسیجن ختم ہو جاتی. جب آکسیجن ختم ہو جاتی تو انسان ختم ہو جاتے ہیں، جاندار ختم ہو جاتے. ایسے اوزار اور ایسے ہتھیار کیوں بنائے گئے ہیں؟ تاکہ دشمن تو ختم ہو جائے مگر اس کی چیزیں جو ہیں وہ بچ جائیں، جس سے فاتح قوم پھر فائدہ اٹھائے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، اور البتہ تحقیق بسایا ہم نے ان کو، فیما اس میں جو امکناکم فی، ہم نے تم کو ویسا نہیں بسایا. اہل مکہ کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم کیا چیز ہو، تم سے پہلی قومیں جنہیں ہم نے ہلاک کیا تھا وہ قوت اور طاقت شان و شوکت میں تم سے کہیں زیادہ تھی. قریش کے سرداروں کی سرکشی کو ختم کیا جا رہا ہے کہ دیکھو تم عاد کو، دیکھو سمود کو، یہ عربوں ہی کی قومیں تھے نا، ان کو عرب بائدہ کہا جاتا ہے، آپ نے تاریخ میں شاید یہ نام بڑا. تو فرمایا کہ تم سے زیادہ مال و اسباب ان کے پاس تھے، جب اللہ کا عذاب ہے تو کوئی چیز ان کے کام نہ آئی، تمہارے پاس تو وہ سب کچھ بھی نہیں، تم پہ کچھ آ گیا تو تم کہاں سے بچو گے. وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، ہم نے ان کے لیے کان آنکھیں اور دل بنائے تھے. یہ تین چیزیں کس لیے ہوتی ہیں؟ ہدایت حاصل کرنے کے لیے. ان کو سب سے زیادہ کہاں استعمال کرنا چاہیے؟ رب کی پہچان میں، ہدایت کے راستے معلوم کرنے میں. لیکن انہوں نے ان تین فیکلٹی سے یہ کام نہیں لیا، اس لیے کیا ہوا انجام؟ فما اغنا عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم من شیء، تو ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کے دل، ان کو کچھ بھی کام نہ آئے. اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، جب وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور گھیر لیا ان کو اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. انسان اپنے کان، آنکھ اور دل سے کب فائدہ نہیں اٹھاتا، ہدایت کب نہیں پاتا ان سے؟ جب کان، آنکھ، دل اور چیزوں میں مشغول ہوتے ہیں. آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ یہ تین چیزیں کس میں استعمال ہو رہی ہیں، کہاں لگ رہی ہیں. کان، آنکھ، دل، اپنے آس پاس دیکھیں، کیا دیکھتے ہیں ہم، کیا سنتے ہیں ہم، کیا سوچتے ہیں ہم، دلوں میں کیا ہے ہمارے، یا کیا سننا چاہتے ہیں، کیا سننا پسند فرماتے ہیں، کیا دیکھنا پسند کرتے ہیں، کیا دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، دلوں میں کیا سوچ بچار کرتے رہتے ہیں، دلوں میں کیا باتیں اتری ہوئی ہیں. تیرا دل تو ہے سنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ جب دلوں میں سنم بیٹھے ہوئے ہیں، جب آنکھیں کسی اور چیز میں اٹکی ہوئی ہیں، حقیقت تک کیسے پہنچیں گی، حقیقت کو کیسے پائیں گی؟ جب کان حق بات سننا ہی نہیں چاہتے تو پھر دل کب کھلیں گے؟ کیونکہ کان اور آنکھ دو دروازے ہیں نا دل تک جانے کے. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جس عذاب کو وہ مذاق سمجھتے تھے وہ عذاب ان پہ آ گیا، اس نے آ کے ان کو گھیر لیا، اپنی لپیٹ میں لے لیا. اب دیکھیے کہ آنکھ کب نہیں دیکھتی نا، جب اس کے آگے کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے. اچھا میں آپ کو دیکھ رہی ہوں، اگر میں آگے ہاتھ کر لوں تو میں آپ کو نہیں دیکھ سکوں گی. اسی طرح ہدایت تو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، ہر جگہ نشانیاں موجود ہیں، لیکن دنیا ایک دیوار کی طرح ہمارے اور ہدایت کے درمیان حائل ہے. اس دنیا کے پیچھے ہم دیکھ ہی نہیں پاتے. ہمارے انٹرسٹ، ہماری لذتیں، شہوات اور خواہشات ہم پہ اتنی حاوی ہیں کہ ہم ان کے پار نہیں دیکھ پاتے. حق بات سنانے والے اور حق بات کرنے والے بہت سے ہیں، بہت مواقع ہیں، لیکن ہمارے کان ان آوازوں کے عادی نہیں، ان کو پہچانتے نہیں، قبول نہیں کرتے. کیوں؟ ان دو کے بھی کام نہ کرنے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہ دل پہ کچھ اور چیزیں چھائی ہوئی ہیں. اس لیے آنکھیں دیکھ بھی لیتی ہیں تو دل تک بات نہیں جاتی، کان سن بھی لیتے ہیں تو دل پہ نہیں اترتی، اس لیے کہ بیچ میں رکاوٹیں ہیں دنیا کی. دنیا کی محبت میں اتنے گہرے ہیں کہ وہ آگے سے ہٹے تو دل تک کچھ جائے نا. اس کا علاج کسی اور کے پاس نہیں ہے، ہمارے اپنے پاس. ہم خود اپنی رکاوٹوں کو دیکھ سکتے ہیں، ہم خود اپنا حساب کر سکتے ہیں. کیا چیزیں حق بات سننے کے راستے میں حائل ہیں، کیا حق دیکھنے کے راستے میں حائل ہیں، کیا مشکل ہے میری، کن نعمتوں اور کن لذتوں اور کن خواہشات کی میں قربانی نہیں دے سکتی، کون سی چیزیں جن کو نہیں چھوڑ سکتی. اور پھر سوچے کہ ساری لذتیں ختم ہو جائیں گی لیکن گناہ باقی رہ جائے گا. آخرت میں لذت تو نام کی نہیں ہوگی لیکن گناہ کی سزا پائیدار ہوگی. پھر کیا فائدہ ایسی لذت کا جو وقتی ہو، سطحی ہو، بالکل بے حقیقت ہو، ناپائیدار ہو، جلد ختم ہو جانے والی ہو. مثلاً کسی بھی حرام چیز کا ٹیسٹ کتنی دیر رہتا ہے زبان پہ، مثلاً یا ہمارے جسم پہ؟ کوئی بھی حرام چیز لیں کتنی دیر ٹیسٹ کر سکتے ہیں؟ مثلاً کوئی حرام کا لقمہ آپ نے لیا، کتنی دیر اس کو رکھ سکتے ہیں زبان پہ؟ رکھ کے بیٹھے رہیں ٹیسٹ ہی نہیں آئے گا، رکھے رہیں گے ٹیسٹ ختم ہو جائے گا. बहुत टेम्प्रेरी होता है किसी भी चीज का टेस्ट, तो सुषमता तुम बिहार का जो मौका है वो दुनिया में तो बहुत ही थोड़ा, यानी इंजॉयमेंट के लम्हात बहुत मुख्तसर होते हैं, बहुत कलील होते हैं, और फिर वो जो हराम के रास्ते से हो, क्या हासिल, सिर्फ चंद लम्हों के टेस्ट के लिए, चंद लम्हों के फायदे के लिए अपनी आखिरत बर्बाद कर ले, उस शख्स से बड़ा अहमक भी कोई होगा। وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ, اور البتہ تحقیق ہلاک کر دی ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیاں, تمہارے گرد و پیش کے علاقوں میں بہت سی بستیوں کو ہم ہلاک کر چکے. وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, اور پھر پھر کے بیان کی ہم نے آیات شاید کہ وہ پلٹ آئیں, رجوع کر لیں. آس پاس کے علاقے کون سے ہیں؟ آد, سمود, قوم لوط اور ان کی بستیاں جو قریب کے علاقوں میں تھیں, ایک یمن کی طرف آد, دوسرے شام کی طرف قوم لوط, پھر اسی طرح راستے میں سمود. اگرچہ دنیا میں تباہیاں تو بہت جگہ آئیں, لیکن اہل عرب کو قریب کی بستیوں کی تباہی کے نظارے بار بار دکھائے جا رہے ہیں. اہل مکہ کے لیے ان میں بہت بڑا سبق ہے, اور ہم یہ انہیں اس لیے یاد کرا رہے ہیں شاید کہ توبہ کر لیں, شاید پلٹ آئیں, رجوع کر لیں, باز آ جائیں. فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً, پھر کیوں نہ ان ہستیوں نے ان کی مدد کی جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے تقرب اللہ کا ذریعہ سمجھتے ہوئے معبود بنایا تھا. یعنی جو بستیاں تباہ ہوئی ہیں انہیں ان کی تباہی سے ان کے خود ساختہ معبودوں نے کیوں نہ بچا لیا, جن کو وہ اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ, وسیلہ یا واسطہ سمجھتے تھے. اے اہل مکہ, ہوش میں آؤ, ان بتوں کی عبادت چھوڑو, یہ کہہ کے مت اس رستے کو اختیار کرو کہ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ, ہم ان کو نہیں پوچھتے اس لیے, بس پوچھتے ہیں اس لیے ان کا احترام کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. چھوڑو ان سب واسطوں کو, آس پاس کی بستیوں سے سبق لو, انہیں ان کے معبودوں نے, ان کے واسطوں نے, وسیلوں نے, ان کے الہوں نے جن پہ وہ بڑا مان رکھتے تھے, دنیا میں عذاب سے نہیں بچایا, تباہی سے نہیں بچایا, برباد ہونے سے نہیں بچایا, کل قیامت کو کب کام آئیں گے ان کے. بل دلوا عنہم, بلکہ وہ ان سے گم ہو گئے, وہ تو سب کہیں پناہ ہو گئے. یعنی جن معبودوں کو وہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ سمجھتے تھے, مدد کرنا تو درکنار, اس موقع پہ کہیں سامنے آئے ہی نہیں, گم ہی رہے, ایسے بے وفا نکلے. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ جنہیں وہ اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ اور وسیلہ سمجھتے تھے, اللہ تعالیٰ نے اسے عفق سے تعبیر کیا اور فرمایا وَذَلِكَ عِفْقُهُمْ, اور یہی ان کا جھوٹ تھا. وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ, اور جو باتیں وہ گھڑتے رہتے تھے, یہ سب خود ساختہ فلسفے تھے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے اور یہ کام آئیں گے اور یہ بچائیں گے اور یہ شفاعت کریں گے. فرمایا یہ سب کچھ ان کی من گھڑت باتیں تھیں, کوئی بھی ان کے کام نہ آیا.